जिंदगी को बिना प्यार कोई कैसे गुजारे। महबूब की आंखों में बड़ी बात है प्यारे। जिंदगी को बिना प्यार कोई कैसे गुजारे। महबूब की आंखों में बड़ी बात है प्यारे। आते हैं जमीन पर कभी ये चांद सितारे। आते हैं जमीन पर कभी ये चांद सितारे। महबूब की आंखों में बड़ी बात है प्यारे। जिंदगी को बिना प्यार कोई कैसे गुजारे। महबूब की आंखों में बड़ी बात है प्यारे। इस उम्र में बन जाएगी कोई तो कहानी हो। तन्हा नहीं कटती है ये मदहोश जवानी। कोई नया दिलबर चुनो, कितनी हसीन रात है। चुपके कोई धड़कन सुनो, कह दो जो दिल में बात है। मिलते हैं नसीबों से ये बाहों के सहारे। मिलते हैं नसीबों से ये बाहों के सहारे। महबूब की आंखों में बड़ी बात है प्यारे। जिंदगी को बिना प्यार कोई कैसे गुजारे। बन जाओ किसी के किसी को